Bu bir mağara. Bu bir delik. Kıvrılarak oturmuş ve sığınmış bir köşesi. İnsanlık dediğim. Henüz olgunlaşmamış bir cin. Tek bir ışık sızmıyor, öylesine kalın duvarlar. Yapay bir ışık tepelerinden onlara bakan, yürekler taş gibi ve soğuk. Görmüyor gözler birbirini ve tutmuyor eller birbirini. Hiçbir şey bir kulağa girmiyor. Ve ne o onu anlıyor ne öteki ötekini dinliyor. Buz gibi kalplerden öğretilmiş yalan, yalan sevgiler. Birbirini bulamıyor. Baktığını görmüyor insan, gördüğünü anlamıyor. Üst üste binmiş duvarlar.